در شماره 66 خیابان شانزلیزه در پاریس پاساژی هست که یک ایرانی بهترین توصیفی است که ایرانی بکنیم که بگیم واقعا ایرانیه. امروز کم پیدا میشه. اونجا محلی برای ایرانیان درست کرده به اسم شهر فرنگ، در حالی که به اعتقاد من بهش هیچ وقت نگفتم. روزی که رفتم گفتم اینجا شهر فرنگ نیست، اینجا تهرانه، اینجا ایرانه، اینجا هر طرف نگاه میکنی وطن میبینی. حالا اون روز نگفتم، امروز روی ایر میگم، چون گفتم هر صورت ما رفتیم مهمونیم، نهار به هم میده، غذا به هم میده، قهوه به هم میده، دیگه انتقاد نکنیم. شهر فرنگ، از تهران که میشیم شهر فرنگی چیزی، ولی اونجا واقعا تهرانی در قلب پاریس درست کرده ایشون، آقای سیاوش عربستان. خیلی خوش آمدید. درود بر شما مهربانیار آقای رضا فاضلی. خوشحالم که در کنار شما نشستم و با شما مهربانیار هستم. در ابتدا اگه اجازه بدین میخوام دو مورد رو و درود میفرستم به بینندگان مهربان. آقا عجب پیراهن قشنگی من پوشیدم، مبارک. سپاسگزارم. هدیه یک یار مهربانه، واقعا سپاسگزارم. واقعا خیلی جیگه. عجبا. خیلی سپاسگزارم. اذیتمون نکن تو رو خدا. بزن میگم اون وقتا هم گفتم بزن حبسیمونه بکشیم، بزن تبعیدیمونه بکشیم. عرض کنم که مهربان یار آقای رضا فاضلی، واقعا من خوشحالم که با شما هستم. آقای رضا فاضلی، شما هست واقعا اولین کسی هستین که در اروپا این بیر فکر افتادید که از اون ابتدا تصویری بسازید که به همه جای جهان بره. KVC که فکر میکنم KVC بود، کانون ویدیو و سینمای ایران، و زحماتی که شما در این راستا کشیدید واقعا قابل تحسین. چون همونطور که بارها خود شما گفتین، خیلی ها وقتی آقای رضا فاضلی رو میبینن فکر میکنن که فقط یک هنرپیشه سینما، که هنرپیشه بودن هم افتخاری است واقعا و بیزنس کردن هم افتخاری است. اونایی که بیزنس میکنن مستقل میتونن عمل کنن در زندگی خودشون و دستشون جای دراز نباشه. و من دیدم که حتی امروز در ابتدای برنامه آقای رضا فاضلی مهربان با مهربانی، من فکر میکنم نام قاتل فرزندشم که ناصر تقی‌پور بود فراموش کرده بود. چه کاری باش ندادم. بله، ولی در رابطه با موجود مفلوکیه واقعا واقعا. امروز که آقای فاضلی گفتیم، میدونید که 14 سال 14 خرداد هستیم و 14 سال از درگذشت آن گجستک پرفند خمینی میگذره. و فکر میکنم که شما اگه ترانه های شادی رو انتخاب کردید برای برنامه امروز، به خاطر این است که سال روز سوگ اهریمن هست امروز. و نایف فاضلی، به خاطر دارم که در همون روزی که خبر مرگ آیت الله خمینی، اینا میگن امام خمینی میگن خمینی، پخش شد، من همون روز برنامه رادیویی داشتم در پاریس. از مردم خواهش کردم بدونی که اجازه بگیریم، چون میدونی در فرانسه بسی اجازه گرفت بعد یک ماه قبل. گفتم که ساعت 3 برنامه من تموم میشه، ساعت 4 جلو سفارت جمهوری اسلامی میریم، جمع میشیم و در سوگ اهریمن شادمانی میکنیم. خوشبختانه این کار رو کردم. دوستان گفتم جشن درگذشت، جشن درگذشت. و عجیب که دوستان بسیاری آقای فاضلی اومدن، یعنی جلو سفارت به حدی پر شد که پلیس فرانسه مترو ینا رو بست و بعد اومدن. چون من مسئولیت اون دعوت رو به عهده گرفتم، گفتن آخه شما که میدونی باید پیشاپیش اجازه بگیری. گفتم امروز. بعدم میگفتن آخه در سوک میگفتن که شما چرا شادین، ما میخندیدیم دست میزدیم. گفتم که میگفتن چرا در گذشت شادمانی میکنید، برای مرده دیگه. گفتم نه، در فرهنگ کهن ما در سوگ اهریمن بایستی شاد بود. واقعا. و حتی این خرافاتی که میگن آقا طرف مرده ولش کن، نه، چطور میشه؟ ایشون بانی و باعث قتل‌ها و کشتار فراوان است که آقای رضا فاضلی مهربان یار همکنون و از فردای مرگش بسیاری از کسانی که برایش سینه میزدن زد دور شدن. افرادی که الان در ایران دارن کار میکنن ضد تفکر و اندیشه خمینی دارن فعالیت میکنن، شما ببینیم یک نمونه من بچه‌شو کشتن. بچه‌شو کشتن درود بر شما و از تلویزیون آزادی پخش شد که من با پروفسور سیف الدین نووی پزشک ویژه‌اش مصاحبه کردم که تایید کرد هم خوبینی رو کشتن چون باش دیگه کاری نداشت اکبر مصلحت بله اکبر مصلحت و هم این که فرزندش رو کشتن هم پزشک فرزندش رو کشتن بله بر همین اساس سوک اهریمن در سوک اهریمن بایستی شاد بود و خوشحالم که در این روز شادی در کنار مهمانجار آقای رضا فاضلی نشستیم. آقای ارسلام من حدود 14-15 تا تألیف دارید شما در مورد روشنگری قربان 60 تا خب من 14-15 تاشو بیشتر به من ندادید کم سعادت من 6-7 تاشو خوندم و خیلی چیزها از روش یاد گرفتم تمامش مطالعه است یعنی وقتی که ایشون قرآن سرودهی به سبک پارسی رو میاره مستدل میگه که چرا این آیه ها به این صورته چرا این کلمات از این ریشه گرفته شده و چه جور شده و این از حبشه اومده این از ایران اومده این از روم اومده اسم آورندگان رو چیزایی غیر قابل انکار حالا کاری به اون نداریم ما برای کسانی که معتقد به دین اسلام هستند معتقد به مذهب شیعه هستند و اینها فکر میکنند که بایستی مطابق گفتار حضرت رسول رفتار بکنن و اون کسایی که با این کار اختلاف دارن اصلا کاری نداریم اونا زندگی خودشونو بکنن اینها رو با پراکندگویی و با تفسیر و ترجمه های غلط به راه های دیگری بردند برای خدا و پیغمبر واسطه تراشیدند گفتند که شما هر جنایتی میخوای بکنی مثل اکبر مصلحت بکن برو توی روزه سید شهدا و دو قطره اشک بریز یه قلیون دود کن گناهانت پاک بشه و مردمی که دوست دارن که همه کارها رو بکنن دلخوشی هم به خودشون بدن که خب میریم اون دنیا میگیم آقا عزیز سید شهدا به ما گفتن که باید بیاد اینجا حالا هر کی بگه آقا کجا چیه فلان اینا اونا دیگه اونا رو نمیگن اینجا خیالشون راحته که دزدی کردن ربا گرفتن مال مردم خوردن احتکار کردن به خصوص بازاریا که امروز خفه خون گرفتن به هیچ نمیگن کیسه کیسه پول واسه خمینی میفرستدن که برن اون دنیا جوابشی بگیرن همین دنیا خمینی اعدامشون کرد کاری نداری اینا را آخوندها برای شما دستک دنبک درست کردن به ما یه نهضتی درست کردیم این قرآن رو آقای بختیارنشاد یکشم تقدیم شما کردم بله بله ترجمه کردن به فارسی روان بله و ما یه نهضتی درست کردیم که آقا میخوای مسلمون باشی باش میخوای راه خدا بری برو دمت گرم خیلی کار خوبی میکنی ولی بین خدا و شما مردم یک پیغمبریه این پیغمبر یک کتابی آورده خودش گفته بعد از من به جز این کتاب به هیچی گوش نکنید حالا میدونید که آقای فاضلی میان کلامتون شکر میان کلام مهربانیار آقای رضا فاضلی شکر میدونید که اصلا پیامبر اسلام همونطور که فرمودید در قرآن سرودی به سبک فارسی انجام کتاب نیاورد یعنی ایشون حتی وقتی که در بستر مرگ هم بودن و خواستن از این دنیا تشریف ببرن تقاضا کردن که یک قلم و کاغذی به ایشون بدهن ببینید یه شخصیتی که دینش الان یکی از ادیان بزرگ جهان شده و در همان هنگام هم سر صدایی کرده بود در بستر مرگ میگه آقا یک کاغذ و قلم بدید من میخوام یه چیزی بنویسم نمیدن بهش که ایشون یه وصیت بکنه بلد. اما پیش از اون از ایشون میپرسن در کتاب الاتقان فی قرآن الکریم اومده که وقتی از ایشون میپرسن که آقا شما و تاریخ طبری هم اینو نقل کرده در تاریخ طبری هم اومده میگن آقا شما چرا این مجموعه آثارتون رو منتشر نمی کنید این مجموعه آثارتون رو یعنی به هر حال جمع‌آوری بکنید بعد آره ایشون میگه که امتناع میکنه از این کار چرا من دلیلش رو آقای رضا فاضلی چون به هر حال میدونید ریشه یابی خیلی مهمه در تاریخ مثلا اگه می‌خوایم یه زبان رو بشناسیم، بریم ریشیابی کنیم معانی کلمات رو در بیاریم. بله. یا مثلا ریشیابی بکنیم دلایل تاریخی به وقوع پیوستن برخی از رویدادها رو در بیاریم. حالا مثلا در رابطه با قرآن، چرا پیامبر اسلام ایشون خودشون وقتی از دنیا میرن دست، چون میدونست دستور بده ایشون آقا کتاب منو بیار، من می‌خوام امضا کنم و ببندم پرونده، نمی‌کنه این کارو. به دلیل این که در قرآن علارغم این که در تاریخ گفته شده که آیاتی هست ناسخ و منسوخ، بله، محکمات و متشابهات، من حدود 20 سال پیش با دست گرفتن از انقلاب ایران و آمدن خمینی یه درس نوی هم گرفتم از تاریخ اسلام که اونجا در کتاب از میترا تا محمد مطرح کردم. بله اونم خوندم. بله که من گفتم این زندگی پیامبر اسلام سه تا مرحله داشته. یکی مرحله تشکیلات سازی، یکی مرحله مبارزه مسلحانه، یکی مرحله مدینه فاضله ساختن. بله. این آیات قرآنی بایستی در این سه مرحله هم گذاشت. ایشون وقتی که در مکه تشکیل دارن و میخوان پیام خودشونو بفرستن و مرید پیدا بکنن، ما ببینیم که تمام قصار و صور رو ایشون میآفرینه. که قصار و صور هم بیشتر با توجه به سلمان پارسی است، روزبهان هست و اینها خسروانی های ایرانی است که ترجمه میشه به عربی. و اونجا اینقدر این آیات زیباست، اینقدر قشنگه، اینقدر دلنشینه، اینقدر دموکراته. یعنی میگه لکم دینکم ولی دین، لا اکراه فی دین رو قبلش میگه. یعنی میگه هر کسی میتونه آیین و اندیشه و تفکر خودش نگه داره. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون الاحسنه، میگه بشارت بده که اونا میان میشنون بهترین رو برمیگزینن. ببینید چقدر دموکراتیک. بله. مثلا میگه ما میگیم آقا آزادی یعنی بله. تحمل عقیده مخالف. این مرحله تشکیلات سازی ایشونه که حتی خاکروبه میریزن رو سر ایشون، ایشون اعتراض نمیکنه. بله. چرا؟ چون داره تشکیلات رو پایه‌ریزی میکنه به عنوان یک رهبر میخواد. اما از هنگامی که ایشون اختلاف پیدا میکنه با قریش و خاندان خودش و تشریف میبرن به یثرب. بله. و اونجا قبایل یثرب میان ایشون رو دعوت میکنن که آقا شما ببینید اینجا ما اختلافات قبایلی داریم، به اینجا شهردار ما بشید. بله. با این اساس ایشون خزرج با هم دعوا داشتن. بله. ایشون تشریف میبرن اونجا. اونجا که ایشون تشریف میبرن، بعد چون ایشون میخواستن بکشن دیگه که امام علی در اختخاب. بله. میکن. بله. میان در مکه، اموال اینا رو مصادره میکنن قریش، اموال اینا رو میگیرن مصادره میکنن. اینا عرب میان پیش ایشون میگن آقا ما قبل از تو که خیلی ابهت داشتیم، حالا مال اموال ما، اموال ما رو گرفتن، هیچ کار باید بریم اینا حمله کنیم، مال اموال اونو بگیریم. نخستین حمله رو پیامبر اسلام توسط یه بریگاد، یه گروه، بله، کماندو شبی آماده میکنه که برن به کاروان قریش. بله. حمله کنن، شکست میخوره. یکی دو تا از این عملیات، بدر کوچک داریم، بدر بزرگ داریم و غیره. اینجاست که جنگ های پیامبر اسلام شروع میشه که اسمش هم آقای رضا فاضلی مهربان یار میدونید که در زبان عرب جنگ یعنی حرب، حرب یعنی جنگ. اما غزو، غزو یعنی هجوم. خیلی عذر میخوام در خون. بله. یعنی بگه حالا یک واژه کماندویی، کماندویی، عملیات کماندویی که بعد در غزوه شما اون چه به دست میاری هم غنیمته. بله. در جنگ شما اسیر جنگی میگیرید. بله. و اینا، ولی اینجا غنیمتی که شما میگیرید که میدونیم هم دیگه غنیمت زنان بودن، ثروت و غیره. خب پیامبر اسلام، من یک کار دیگه که تزیگی کردم برای همینه که لیست فعالیت‌های من کتاب تا کتاب میره بالا، از 14 تا 30 تا حالا شده 60 تا. من که اینو به فرانسوی من دارم در میارم که فارسی هم ترجمه خواهد شد. من جناب مهربان رضا فاضلی 63 تا جنگ های پیامبر اسلام یکی یکی تیتروار آوردم و از این 63 تا اکثر اینا همونطور غزوی یعنی تهاجمی بوده، همونطور که خود پیامبر اسلام گفته. یعنی شما از نظر بگیرید خودشون میفرمایه که من غزوات هست. بله. یعنی شما ببینید وقتی که امریکا هم به عراق حمله کرده بود، من چون عربی میدیدم و میشنیدم تلویزیون ها رو، وقتی که اخبار عربی گفته میشه میگفت غزوه الامریکیه. یعنی میگفت هجوم و حمله و راهزنی آمریکا به این. یعنی خب مرحله دوم پس که ایشون جنگ و نبرد مسلحانه میکنه، باز اونجا هم یه آیاتی داره که خشنه، خشنه. بله. علیه هر کسی که مسلمان نیست. بله. میگه اینجا هر کسی مسلمان نیست گردنش، آیه قرآنه دیگه، میخوام نقل کنم. بله. میگه هر کسی مسلمان نیست گردنشو بزنید. بله. بگردید پیداشون کنید و گردنشون رو بزنید و قاتلوهم. بله. حیث و ثقفتموهم. بله. میگه اینا رو حتی بکشید هر جا که پیداشون کردین، حتی توی مکانهای امن مگر نمیگیرید. این مرحله، در این مرحله هم خب آیات بسیاری هست که همه بهش میگن آیات قتال. و مهربان یار آیه رضا فاضلی، میدونید که یک نکته که در تاریخ هم هست، من خوب اینجا بگم که ثبت بشه، میگن که در فتح مکه پیامبر اسلام در فتح مکه میان و همه رو میبخشن، میگن که هر کی بره تو خونه ابو سفیان و اینجا ولی یادمون نره اسلام. این عفو عمومی که ایشون میدن تنها عفو عمومی است که به خاندان خودشون میدن. دقیقاً. یعنی در غزوات دیگه بنی قریظه، خیبر، طائف اصلا عفو عمومی نداریم. اینا چون خانواده پسر عموهای خودشون بودن، ابو سفیان هم که میدونیم یک شخصیتی بوده به هر حال، فقط این عفو عمومی رو به خانواده و شهر و زادگاه خودشونشون میدن. در به خودی ها، به خودی ها، تازه خودی های فامیل و به دیگران نمیدن. اینم دار. حالا مرحله پس برخی از آیات قرآن هم شامل این مرحله میشه. این مرحله دیگه که برخی از آیات قرآن رو باید شوش توجه کرد، مرحله که پیامبر اسلام میاد اسم یثرب رو میذاره مدینه. میدونیم که از روزگاران کهن آرزوی تمامی فلاسفه بوده که مدینه فاضله بسازن. مدینه فاضله یعنی شهر تمدن یافته، جایی که یه قوانینی وجود داره در اون شهر، در اون بر اساس اون قوانین زندگی کنن. اونجا هم که پیامبر اسلام میخوان یثرب رو تغییر نام بدن به مدینه و بشه مدینه فاضله اسلامی، ایشون یه سری قوانین باز اونجا میاد که مثلا کتک زدن خانم ها، مثلا شما این چطور میشه که اصلا فاعد رو بهنه، یعنی در قرآن سریع میگه چطور میشه که ایشون قانون میذاره که آقا زنها رو کتک بزنیم، یاد مثلا قانون میاره که شما زن رو سنگسار کنین اگه این کارو کرد. ما داریم قانون سنگسار، نداریم تو قرآن نداریم، ولی پیامبر اسلام اینا من ریشاشو بگم همین یک مورد عملی میشه. یک خانمی میدونه آدم ها وقتی که مذهبی میشن خیلی هم احساساتی میشن، خب یه روز میاد پیش پیامبر اسلام میگه آقا، البته میگن امام علی هم هستا، یعنی میگن این فرد پیش امام علی اومده ولی پیش پیامبر اسلام اومده، ولی من در تاریخ گشتم بیشتر این پیش امام علی اومده، نه در زمان پیامبر اسلام، این در زمان خود پیامبر اسلام سنگساری انجام نشده، چون این سنتی بوده که از تورات گرفته بودن. ولی حالا ما همون یکی امام علی رو میگیم. زن میاد پیش امام علی میگه که آقا من زنا کردم و یه حامله شدم. میگه حامله هستی؟ میگه خب من اگر الان تو رو سنگسار بکنم که اون بچه‌ت هم اونجا کشته میشه، تو برو وقتی بچه‌ت به دنیا اومد بیا پیش من. این میره وقتی بچه‌ش به دنیا میاد، بچه در بغل، میاد پیش امام علی میگه آقا من همونم که اومدم گفتی برو بچه دنیا ده. میگه بچه که به دنیا اومده شیر میخواد، سرپرستی میخواد، خوره کم بزرگش کن که بعد بیا پیشان. زنه میره بنده خدا یکم بچه بزرگ میشه بعد میاد، بعد وقتی که این دفعه میاد خلاصه اینه. اینجا میخوام این عرض کنم که میگه کسی که میخواد به این یه شروع کنه سنگ اول بزنه باید خودش هیچ گناهی نکرده باشه. یعنی شما ببینید سنگساری رو که اینا بعدن میارن در مرحله امام علی اونم یک بار به این ترتیب اجرا میشه که اونم برگرفته بوده از تازیان. یا مثلا فاز رو بهانه این آیه که تو قرآن میاد چرا میاد؟ یک کسی میاد هر روز پیش پیامبر اسلام، پیامبر میبینه اینجاش خونیه، اونجا میگه جریان چی؟ میگه آقا ما میریم خونه خانم ما رو کتک میزنه، ما چیکارش کنیم؟ میگه اونجاست که میگه آقا بزنیدش. یا خیلی از این آیات قرآنی مربوط به همون ثانیه بوده. حالا بر همین اساس این کاری که شما کردید و آقای بختیاری نجات کردن قرآن ترجمه فارسی در اختیار مردم قرار بگیره به ما نشون میده. ما یکی از اشکالات تاریخی ما اینه که یه دینی رو آوردن توی سرزمین ما در پی هجوم تازیان که اصلی ترین مسئله که میگن کتابش قرآنه، که سالها پس از وفات پیامبر اسلام و در هنگامه سومین خلیفه ایشون جمع‌آوری شده، یعنی حتی گردآوری هم در زمان خود پیامبر اسلام نشده و حتی به قول فرانسوی میگه ورسیون های مختلفی هم بوده. یعنی حالا بگذاریم که گویش های مختلفی بوده، نگارش های مختلفی هم بوده. یعنی همه ما میدونیم که وقتی امام علی بر شتر قرآنشو میاره پیش عثمان، عثمان قرآن امام علی رو نمیپذیره، میگه برو خونت، میره یا زید ابن ثابت یا دیگران، قرآنی که ایشون میپذیره هم قرآنی که تو خونه دخترش بوده. بر همین اساس پیامبر اسلام این کتاب در هنگامی خودشون هم جمع‌آوری نشده. بعد البته جناب فاضلی در تو تاریخ بازی‌های رقمی گفتن که یکی از علمای مصر این مسئله رو چند سال پیش مطرح کرد. من می‌خوام بگم که این وارد بازی‌های علمی و عددی و اینا که بشیم هر پدیده‌ای رو ما می‌تونیم تحلیل کنیم. بعد من شما که چون اطلاعات نداریم میگیم می‌پذیریم. مثل که مثلا من یک نکته دیگه که خیلی مهمه خدمت شما عرض بکنم. در قرآن می‌دونید که یک آیه‌ای هست که میگه پیامبر اسلام، ما می‌دونیم که میگن که تو رو یک ایرانی یاد میده این حرفا رو، بله. ولی تو جواب اینا رو بده، بگو که بابا این قرآن عربی فصیحه، اون بابا که عربی عرب نیست، نمیگه عربی. من اینو یادمه که با آیت الله جوادی آملی از شخصیت های بزرگ جمهوری بله، اسلامی بله. با آقای شیخ علی تهرانی، چون اینها موقع قول بودن، این افرادی مثل آقای خامنه‌ای اینها موقعی که جوان بودن رفتن جوجه بودن، جوجه بودن. من با اینها این قضیه رو اون سالها حتی پیش از انقلاب بحث میکردم و همین پاسخ به من میدادن. منم چون بچه بودم دیگه، جوان 17-18 ساله، میگفتم راست میگه، که زبانش عربی بودی. بعد در که خودم دو سه تا زبان یاد گرفتم، دیدم آقا من به راحتی هر چیزی رو میتونم از عربی ترجمه کنم به فارسی، از فارسی به اون، از فرانسه بون. بعد اونجا دیدم که این دلیلی رو که به ما دادن در طول جان، اصلا دلیلش بچگانه و نادرسته. وقتی که میگن که این قرآن عربی، سلمان فارسی ایرانیه، خب خیلی طبیعیه که سلمان فارسی میتونسته عربی رو بلد باشه و چون عربی رو بلد بوده، خب سالهای سال ترجمه میکرده به عربی خسروانی ها رو میداده و بعد تازه های رسا فاضلی. این هدیه امروز باشه برای بینندگان تلویزیون آزادی، اینو که خیلی مهم. بعضی وقت وقتی گیرم میکرده سلمان فارسی و نمیتونست یه واژه‌ای بسازه، پیدا بکنه عربی که از ایرانی بوده، همون واژه ایرانی رو میگفته. از جمله شما برام فرمودید مسئله خود آیه، بله. یا مثلا ابریق، ابریق رو ما میگفتیم آبریز، بله. چون اگه واقعا یه سری مسئله دیگه، اگه خدا کنز یا گنج ما بوده، مثلا اگه خدا این کارو کرده، آقا خدا که مثل من نیست که من الان دارم فرانسه که حرف میزنم، اکسان فرانسوی انو نگرفتم، یعنی بعضی از کلماتو به فرانسوی اونطور که باید نمیتونم میگم، چون از بچگی اونجا نبودم که غ اینا ره رو میگن غ یاد بگیرم. خب این پیداست که وقتی گنج رو میگه کنز، یعنی زبان این فرد نمیتونه گ رو بگه، زبان این فرد نمیتونه بگه ابریز، میگه ابریق، به دلیل اینکه در زبان پارسی همونطور که میدونید مهربان یار آیرضا فاضلی 4 تا ما حرف داریم که عربا ندارن و تلفظی 4 تا حرف برای اینا دشواره، پ، ژ، گ و چ. این 4 تا اینا ندارن که بگن و برایشون اصلا دشواره. مثلا مصری ها وقتی میخوان بگن پلیز میگن بلیز، بله ملزم بیبسی. حالا اونجا واقعا اگر خدا بوده که خدا دیگه لازم، خدا زود میتونه ترجمه کنه، خصوصا که زبان عربی از فصیح ترین زبان های دنیاست. یعنی شما برای تک تک چیزهایی که تو جهان اون موقع بوده کلمه دارید. انگلیسی ساده ترین زبانه، ولی عربی گسترده ترین و فصیح ترین زبانه که شما برای هر چی بخواید داره. ولی میبینیم میاد و واژه های پارسی داره توش، واژه های عبری داره توش، واژه های داره حبشی. حبشی را کجا گرفته؟ از بلال حبشی، از صهیب واژه های رومی رو گرفته. چون پیامبر اسلام مهربان یار آقای رضا فاضلی 4 تا مشاور جهانی با خودش داشته. این 4 تا مشاور جهانی هم فکر نکنیم میگن بلال حبشی سیاسوخته بوده، نه آقا، بلال حبشی فرمانده سپاه حبشه بوده، یه شخصیت بزرگی بوده، عالم و دانشمند و فهمیده بوده. برای همینه که پیامبر اسلام پستی که میده، بزرگترین پست رو میده به این مؤذن. مؤذنی اون موقع سخنگوی دولت میشه، یعنی به عنوان سخنگوی دولت ایشون انتخاب میکنه، آدم برده عادی نبوده. بعد ایشون هم مثلا کلمه طاغوت ارمغان بلال حبشی است. بر همین اساس این 4 تا، بلال از حبشه، صهیب از روم، سلمان پارسی از ایران و اندیشه کهن ایرانی که اولین هم اصلا سلمانه، اولین کس سلمانه، چون همونطور مثل میترا که از کوه میاد پایین، راندوها و قرارهایی که پیامبر اسلام با سلمان داره در کوه بوده. و حمزه هم بایی که فامیل پیغمبر بوده، ولی ایشون هم چون بلوان سفیر تازیان بوده که به این ور اون ور میرفته، یه چهره جهانی داشته در زمان خودش در اون روستاهای مکه و یثرب. این 4 نفر از مشاوران اول ایشون هستن که نقش مهم میدارن و ما آثار تفکر اونها رو در اینجا میبینیم. در قرآن های مهربان یار آقای رضا فاضلی، همین هم بگم و در رابطه با قرآن رو به بحثی که بپرزیم، در قرآن مهربان یار خود مفسرین قرآن، خود مورخین قرآن نوشتن، از ما نیست، میگن که بارها شده که جبرئیل که وحی نازل میکرده اومده، پیامبر اسلام مشغول بوده، سرش گرم بوده، اومده داده به آقای فاضلی. بعد بر همین اساسه که در قرآن آیاتی هست که میگن اینها برای اولین بار از زبان مردم شنیده شده، ابوبکر، عمر، امام علی شنیده شده. مثلا فتبارک الله احسن الخالقین، این مال ایشون نیست. یا مثلا وقتی در سوره نساء فرمان حجاب میده، اصلا فرمان حجاب خودش واسه این مسئله مقطعیه. موقعی که عمر میاد و خونه پیامبر اسلام میبینه این عربا نشستن با خیلی عوض میخوان با زنای پیامبر اسلام دارن شوخی میکنن، خب موقع اینا با خانواده بودن دیگه، عمر ناراحت میشه میگه آقا تو رئیس این حزب سیاسی بزرگ هستی و اینا هم زندری، اینا زشته بیان با خانمای شما ما بشینن اینجا هزلگویی بکنن جوک بگن و غیره و غیره. اونجاست که میاد میگه که زنان پیامبر، اول میگه زنان پیامبر بعدن مؤمنین بهش اضافه میشه، میگه که شما جلابه بپوشید وقتی میخوان حرف بزنین، از پشت پرده با مردم سخن بگین، چون میمدن باز باز مینشستن با اعراب سخن میگفتن و حسودیش میشه دیگه، اول عمر و بعدم رو پیامبر اسلام تاثیر. یعنی حتی بسیاری از آیات قرآن همونطور که عایشه میگه، عایشه در کتاب خاطرات خودش که می‌نویسه میگه که خیلی از این موارد موارد شخصی بود بین من و پیامبر اسلام یا بین بانوان دیگه پیامبر اسلام، که اینا همه در قرآن میشه و من فکر میکنم بر همین اساس بوده است که پیامبر اسلام خودشون نمیان قرآن رو جمع آوری کنن، اصلا این کار نمیکنن. چون مثل من، شما در نظر بگیرید الان میخوام من مجموعه اسلام بازبینی بکنم، مثل هر کسی دیگه یه چیزی که 20 سال پیش گفتم امکان داره چیزاشو میخوام عوض کنم، اصلا هم دیروز امکان داره من خبری داده باشم ببینم بر یه جور دیگه شده. حالا چه برسه پیامبر اسلام که خب موارد داشته. بر همین اساس قرآن رو به فارسی خوندن به ما این کمک میکنه که بفهمیم جریان چیه، چون بعضی وقتا صحبت که میکنه معلومه داره با زنش صحبت میکنه با اون دیگه، بعد ریشه یابی میکنیم رویدادها رو وقتی که قرآن رو به زبان فارسی میخونیم. بر همین Trois possibilités pour regarder Mère TV 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Premièrement, par internet, mèretv.com. Plus de 1000 émissions en parsi et en français à votre disposition et Mère TV en live sur www.mèretv.com. Deuxièmement, par satellite, Hot Bird et Telestar 5. Troisièmement, par TV Perso, canal 99, dans le réseau télévisé de Free. مهربانیاران، اگر شما آبانه تلفن فری هستید، می توانید برنامه های تلویزیون ما را در کانال تیوی پرسوی فری 24 ساعت به طور رایگان ببینید. 08paris.com, page jaune et annuaire des Perses en France. Et bien sûr, toutes les informations minute par minute sur 08paris.com. آیا 08paris.com را می شناسید؟ تازه ترین اخبار ایران و جهان لحظه به لحظه روی سایت اینترنتی 08paris.com. نام و آدرس مشاغل ایرانی در فرانسه روی سایت اینترنتی 08paris.com. 08paris.com را به دیگران معرفی کنید.